Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Hakkı Yılmaz 1949 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokula gitmeden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. 1961 yılında ilkokulu bitirdi. 1963 yılında hafızlık ve Arapça eğitimi almaya başladı. 1965 yılında Arapça bilenler arasından seçilerek tekamül eğitimi için Alanya'ya gitti. 1969 yılında İstanbul'da Arapça tekamül kursunda hoca oldu. Daha sonra da dışarıdan İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başladı. Bu süreçte fahri vaizlik, Arapça öğretmenliği ve muhtelif dini araştırmalarla uğraştı. 1987 yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur'an-ı ilimlere adadı. Kur'an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar, evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi akşamlar değerli izleyenlerimiz. Kur'an ve İslam adını verdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programımızın konuşmacısı, mesaj ileticisi Sayın Hakkı Yılmaz da beraberiz tabii, yani karşınızdayız. Kendisine de hoş geldiniz diyorum. Hakkı Bey, hoş geldiniz. Efendim, bu programı yapışımızın amacını daha önce söylemiştik ama bu yolda giderken ikide bir durup arkaya öne bakıp neredeyiz, nereye gidiyoruzu check etmekte daima yarar olduğunu düşünerek programımızın amacını kısaca tekrar hatırlatmaya ihtiyacı duyuyoruz. İslam'ı dinin temel kaynağı Kur'an'dan tanıtmayı amaçlıyoruz. Bununla yani bilinmiyor mu İslam'da neyini tanıtıyorsun yani? Şimdi bir kabul etmek gerekir ki toplumumuzun yaşadığı din ile Kur'an'ın halis din diye tanımladığı İslam'ın birbiriyle birebir örtüştüğünü söylemekte zorlananların sayısı az değil. Biz de onlardanız, gerek televizyon idaresi, gerekse konuşmacımız Hakkı Yılmaz. Dolayısıyla biz ola ki kafasında soru işaretleri oluşmuş insanlarımızın doğru bildikleri yanlışları burada dile getirerek gerçeklerini, doğrularını Kur'an'ın söylemleriyle eğer onları hatırlatırsak, bir kazanım sağlarsak iyi bir iş yapmış olacağımıza inanıyoruz. O nedenle bu programı yaptık. Şimdi bugünkü oturumumuzda geçen 4 programda sergilediğimiz Allah'ın insanların hayatına niye müdahale etme durumunda olduğunu, o müdahalenin şeklinin bir din indirme olduğunu, o dinin İslam bağlamında Kur'an olduğunu ve onu tebliğe memur ettiği peygamberinin Hazreti Muhammed olduğundan bahsetmiş ve bunlardan kısa tanımlamalar yapmıştık. Bu programlarımızı izleyen siz değerli izleyicilerimizden eksik olmasınlar, çeşitli takdir, tebrik, teşekkür mesajları yanında soru ve aydınlanma isteyen veya uyarı da bulunan dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz de oldu. Şimdi bugün biraz onlara cevap vererek konuşmamızı sürdüreceğiz. Tekrar Hakkı Bey'in mesajını almayı sürdüreceğiz. Hakkı Bey efendim, şimdi bizim bu biraz önce söylediğim konulardaki 4 haftada yayınlanan programımıza gelen değişik tarihlerde yollanan mesajlardan önce şu teşekkür eden arkadaşlarımızın isimlerini zikretmeyi gerekli görüyorum. Sonra sorularına geçelim, diğerlerinin sorularına. Muğla Milas'tan Serhat Tuncel, Zafer Dündar, ondan sonra Korkut Ağın, Mehmet Ünlü, Tahir Yıldız. Bu arkadaşlarımız mükemmel bir program olduğunu, Ağzınıza sağlık dilekleriyle teşekkürlerini ve devamını dilediklerini iletiyorlar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunların yanında İzmir'den Recaip Petekkaya ile Cudi Kitapçıoğlu'ndan biraz tafsilatta, hatta bir de Volkan Erdoğan'dan sorular aldık. O sorulara isterseniz kısa kısa cevaplar verelim. Ben size soruları hatırlattıkça. Recaip Petekkaya diyor ki, Kur'an'ı Hazreti Osman ve sahabelerin öngörmediği şekilde neden necm necm ele alıyorsunuz? Biz Kur'an'ı öyle necm necm dizilmesinin yerleneceğini söylemiştik, hatırlıyorsunuz. Onlar neyi yanlış yapmışlardır da siz doğrusunu yapıyorsunuz? Sureler varken necmlere ne gerek var? Kur'an halen sahabeler tarafından çok güzel dizilmişken neden nüzul sırası diye soruyor ve açıklarsanız sevinirim diyor. Bir diğer sorusu da bu melek kelimesine, kavramına getirdiğimiz tanımla ilgiliydi. Ve uzunca bir sorusunun devamında diyor ki, yani biz şimdiye kadar Cebrail, Mikail, Azrail ve onlara atfedilen görevleri böyle şey diye mi dinledik yani? Bunlar boş şeyler miydi? Daha doğrusu bunların doğru değil miydi? Peygamberimiz vahiy Cebrail aracılığıyla aldığını öğrene geldiydik. Bunlar doğru değil mi diyor. Soruları var. İsterseniz bunları bir cevaplayarak devam edelim efendim. Evet. Buyurun efendim. Şimdi Kur'an'ı önce nasıl okumalıyız sorusu beyefendinin. Onu cevaplayalım. Hı hı. Şimdi Kur'an'ı okuma yönünde biz iki açıdan ele almamız gerekiyor. Birincisi, Kur'an'ı ve Kur'an'dan önceki kitapları tanımak için, daha doğrusu kitaba iman etmek için, kitabı kabullenmek için nasıl okumalıyız? Cevabı var. Soru böyle, bu açıdan bakmamız lazım. Bir de Kur'an'dan nasıl istifade etmeliyiz ki o açıdan bakmak lazım. Şimdi birinci meseleye Nisa suresinin 136. ayetini Müslüman kardeşlerimiz dikkat edecekler. Cenab-ı Hak orada bu ayeti daha önce iman konusunu işlerken de hatırlattıydım. Ey müminler, inanmış insanlar, Allah'a, elçisine ve o elçiye inenen kitaba ve hatta ondan evvelki indirilmiş olan kitaplara da bilginizi, bilincinizi bütünleştirin. İman, ikinci bir iman vurgusu gelir de, imanın sözcük olarak bir şeyin künhüne, ilmen vakıf olma olduğunu daha önce ifade etmiştik. Biz bugünkü mushaf tertibiyle Kur'an'ı insanlara tanıtacak olursak, Kur'an'ın başındayken bu itici bir kitap derler ve cümleler, pasajlar birbirine karışmış, biz bundan bir şey anlamadık derler, dürüst davranalım, şöyle kenara itiverirler. Doğrudur. Bunu zannediyorum benim gibi başka vatandaşlarımız da bunu yaşamışlardır. Herkes böyle, evet. De burada dürüst olmak lazım. Yani şimdi bu hani deli kendi delimiz derler ya, yani böyle şey olarak kime şey yapacağız ki? Burada dürüst olmak lazım. Şimdi bir insan düşünün ki eline resmi mushaf dediğimiz düzenle düzülmüş bir kitap sunuyor. Oku diyor, bu Allah'tan gelmiş diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Anlamı, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlıyorum. Kim başlıyor? Okuyan mı başlıyor? Hı hı. Okuyan başlıyorsa o kitabın Allah'ın kitabı olmakla ne ilgisi var? Peygamber mi başlıyor? Eğer ki Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan peygamberse, peygamber bu kitaba ön söz yazmış. Orası Allah'la ilgili değil. Peki Allah mı başlıyor Bismillahirrahmanirrahim diye? Allah kendi kendine ben Rahman Rahim Allah'ın adıyla başlıyorum bir kitaba der mi? Akıllı olalım, dürüst olalım. Hı hı. Öbür sayfayı açtık. Estağfirullah. İnnellezine keferu sevaun aleyhim enzertehum emlem tunzirhum fehumla ümin. Şu kafirler var ya, ister uyar ister uyarma. Onlar için bir. Onlar iman etmeyecekler. 6. 7. ayet hemen başında. Ya madem inanmayacak, madem şey yapmayacaklar, madem inanmamış adam inanmayacak, niye okusun ki yani? Niye yemek versin ki? Neden böyle? Neden bu itici? Neden anlamsız? Çünkü bu okumuş olduğum, orijinaline vermiş olduğum ayet, Kur'an'ın indiği ilk dönemde inmiş bir ayet değil. Peygamberin 23 senelik peygamberlik sürecinin 22. senesinde inmiş bir ayet. Onu anlayabilmek için 22 senelik bir eğitimden geçilmesi gerekiyor. Bravo. Siz eğitimcisiniz. Bunu dememe lüzum yok ki. Şimdi şöyle bir olay var. İlk öğretimdeki bir çocuğa siz doğal sayıları öğretmeye çalışıyorken tam sayıları öğretmemişsiniz. Rasyonel sayıları, irrasyonel sayıları öğretmemişsiniz. İntegral sorularını önüne getirip bunu çözeceğiz diye, bunu öğreteceğiz diye uğraşıyorsunuz. Bu mümkün mü? Evet, o zaman şöyle kısaca özetleyebilir miyiz cevabımızı Sayın Petekaya? Yani Kur'an bir hayat rehberi olarak insanlığa indirilmiş bir rehber, kitap veya vahiy bütünü. İnsanların bunu benimsemeleri, almaları, algılamaları için bir sıra dahilinde indirilmiş. Günümüzde Muhammed Mustafa'ya şey olmayan, komşu olmayan, arkadaşı olmayan günümüzün insanlarının bunu tanıyabilmeleri için de dinin ona indiriliş sırası içerisinde önlerine sergilenmesi ve o sıra içerisinde öğrenmelerinin iman bütünlüğünü sağlama bakımından daha efektif, daha etkin olacağını düşündüğümüz için bunu nüzul sırasına koyuyoruz. Şimdi, öyle mi? İki açı demiştim ya. Birisi Kur'an'a inanma açısı, Kur'an'ı kabullenme açısı. Bu yöntemle gidilirse Kur'an kabul edilir. Ve şu anda elimizdeki tertiple biz Kur'an'ı Müslüman olmayan kimselere sunduğumuz zaman onlardan imana gelmiş hiç kimseyi bilmiyoruz. Eskiden ilk müminler tebliği Kur'an'ı alırlar. Yani şu anda bu elindeki Kur'an'ı, Musaf'ı alıp da bu tertip üzerine okuyarak imana gelmiş, Müslümanlığı kabullenmiş kimseyi tanımıyoruz. Günümüzde. Ve mümkün değil. Ve mümkün değil. Günümüzde anladım. Evet, bu mümkün değil. Halbuki ilk Müslümanlar İslam'ı, ilahi kelimetullah dediğimiz İslam'ı yaymak için uğraşan muhteremlerin hepsi kendilerinden akıl, fikir, görüş, rey kabul etmeden götürüyorlardı. Allah'ımızın mesajı budur diye mümin olmayan müşriklere, kafirlere, Rumuna, Ermenisine, Farisine, Çinlisine, hepsine onu takdim ediyorlardı. Adamlar bu kitabı inceliyorlardı. İnişindeki asaleti görüyorlardı, mucizelerini görüyorlardı, hayata katkılarını görüyorlardı, mucize olduğunu tespit ediyorlardı. Ki mesela Kur'an Mekke'de nazil oldu. Peygamberimiz orada 13 sene İslam'ı, Kur'an'ı tanıttı. Onun paralelinde oradan Kur'an'dan gelen o günkü nüshalar Yesrib'e, yani bugünkü Medine dediğimiz yere gitti. Orada paralel Kur'an'ın etkisiyle peygamber orada olmadan bir Müslümanlık gelişmişti. Şimdi Kur'an giderek öncü olarak Kur'an gittiği zaman şurada Müslüman olundu filan, Müslüman olundu falan filan gibi bir şey gören de yok, duyan da yok. Şu andaki Müslümanlık tevarüs yoluyla. Babadan, anadan, evlada, evlattan dolayı nereye gidiyorsa yani nüfus gidiyor kağıdı yani. Müslümanlığı. Nüfus kağıdı Müslümanlığa gidip duruyor. Onun için önce Kur'an'ı iyi bir tanımak gerekiyor. Güzel. Kur'an'ı iyi anlamak gerekiyor. İyi anlamanın yolu o günkü Allah'ın indirdiği, peygamberin anlattığı tarzda olmalıdır. Evet. Evet. Kur'an necim necim inmiştir. Kur'an'ı bunu daha önce anlatmıştık. Evet. Kur'an'da sure denilen şey, Kur'an'ın içerisinde sure adı geçer. Sure adı geçen şeyler bizim necim dediğimiz olaylardır. Evet. Eldeki musaflarda diyelim ki bir ceza hukuku ayetiyle, öyle diyelim, bir ahlak ayeti veyahut da bir aile hayatı, bir gece yatak hayatı aynı paragrafın şeyin içerisinde ayetler oradan oraya getirilmiş, şey yapılmış. Adam bakıyor. Ne alaka der gibi. Ne alaka var. Veyahut da bir pasaj içerisinde Cenab-ı Hak, bir örnek vereyim. Burada izleyicilerimiz de bunu tetkik etsinler. Mesela Lokman suresini açsınlar. 9'dan 22. ayete kadar görsünler. Orada Lokman oğludan nasihat ediyor. Oğulcum şöyle, oğulcum böyle derken, aynı sizin televizyonlarda reklam konmuş gibi o oraya, ondan sonra biz insana şunu hükmetmiştik, insana şunu kader olarak yazmıştık, mükellefiyet olarak şunu yüklemiştik. Ayrı bir necim sokulmuş. Evet. Bunu niye yapılmış ki? Bu anlaşılmasın diye yapılmış. Necim bozulmuş. Veyahut da Bakara suresindeki bir ayet yerinden koparılmış. 200 ayet öteye götürülmüş. 200 ayet sonrasında bir başka bağlamda işin içerisinde de çıkılamayınca, işte burada işte o ayette de şöyle anlatır, ben mealen burada hatırlatıvereyim. İşte bir yıkılmış bir kente uğrayan bir adam. Allah bu kenti ölüleri nasıl diriltecek demiş. Cenab-ı Hak da o adamı orada öldürmüş. 100 sene kalmış. Devamını biliyorsun. Bunu nasıl açacaklar ki? Ayeti kendi bağlamından, bulunduğu paragraftan, bulunduğu necimden koparıp oraya götürdüğün zaman hiçbir Allah kulunun bunu anlaması, anlayabilmesi mümkün değil. Bakın, tefsir yazmış, meal yapmış hocalarımızın hepsi de burada, hiçbirisi dürüst davranmadılar. Ayetin önüne, arkasına eklemeler yapmak suretiyle anlam kazandırmaya çalıştılar ve ayeti mitolojik bir olaya, Üzeyir peygamber bilmem nerede ölmüş de dirilmiş de bilmem ne falan tarzına açıklamaya çalıştılar, klip çektiler. Hmm. Misal, bağlamından koparıldığı için böyle oldu. Anladım. Şimdi, evet. Şimdi bir bu yönleri var. Bunu yüzlerce örneğiyle göreceğiz. Ama bir de Kur'an'ın bütünlüğünü kavramış, ya bu hakikaten hak kitap. Ben bu kitaba göre hayatımı dizayn edecek olursam, aile hayatımı düzenleyecek olursam, cemiyet hayatımı bu kitaptaki ilkelere göre yapacak olursam ve ben dünya ve ahiret mutluluğunu kazanırım diye bu kitaba gönül bağlamış insanlar var. Onlar nasıl okumalı? Bir de onların okuması var. Şimdi bu arkadaşlar da, yani Kur'an'ı bilen arkadaşlar da Kur'an'ı böyle hani hatim okuması diyorlar da, evet, başından sonuna kadar vesaire okumaların bir anlamı yok. Gereği de yok. Bu arkadaşlar da Müzzemmil suresinin 20. ayeti var. Hı hı. O ayetin bize öngördüğü noktalardan Kur'an okumalıdırlar. O ayette ne var? Şimdi yine çok tuhaf, yani nasırıma dokunuldu diyeyim yani. İnanın, böyle olarak. Ben Müzzemmil suresinin, dedim ki hani 20. ayeti. Evet. Müzzemmil suresinin 20. ayeti dediğimiz zaman, Müzzemmil suresi Kur'an'daki iniş sırasına göre 3. suredir. İlk Alak suresi, peygamberin, yani şöyle diyeyim, evet, Mekkeli, hı hı, Abdullah oğlu Muhammed'in peygamberliğe atanma kararnamesidir. Hı hı. Alak suresi. Hı hı. İkincisi, neden bir başkası değil de Abdullah'ın oğlu Muhammed peygamber yapıldı, onu Muhammed'in kafasındaki istifhamları gidermek için gelmiş olan Kalem suresi. Üçüncüsü de kabuğuna çekilmiş bir adamı uyarma noktasında gelen bir sure, Müzzemmil suresi. O pijama tipi, ev içi elbiselerini giyip evinde oturan adam demek. Daha harekete geçmemiş, geçirilmemiş, peygamberliğe nasip edilmiş de. Şimdi ama orada 20. ayet var. Mustafa baktıkları zaman, yani affedersiniz, bir kör adam Mustafa bakacak, şöyle bir dinleyecek. Müzzemmil suresinin 19. ayetinden 20. ayetine geçtiği zaman hop der ya, 20. ayet burada olmaması lazımdır. 20. ayetin buraya ile alakası yoktur. Hiç alakası olmayan bir şey. Ve bizim tespitlerimizde mesela Müzzemmil suresinin 20. ayeti Tevbe suresindeki bir ayetten sonra gelmiş olmalı. Bizim tespitlerimizde. Yani Hakkı Yılmaz'a ait olarak bir şey söylüyorum. Ehli ilmin, ehli irfanın bunun üzerinde çalışması lazım. Bu demektir ki Tevbe suresi demek Peygamberimizin veda haccındaki veda hutbesi. Veda hutbesi, veda haccı dediğimiz Hacı Ekber'i anlatan bir sure. Orada inmiş olması gereken Peygamberimizin son 6 ayında gelmiş olan bir sure. Öyleyse Peygamberin son 6 ayın dönemindeki gelmiş bir ayetin ki bu ayet kısa da değil bir pasaj getirilip de Kur'an'ın ilk inen peygamberlik daha peygamber piyasaya çıkıp tebliğata başlamadığı sırf peygamberin kendi eğitimine yönelik ayetlerin içerisine sokulmasının bir anlamı ve millete kazandıracağı bir şey yok. Şimdi gelelim oraya. Şimdi o ayetin mesajına hani buyurduğun gibi gelelim oradaki mesaja. Şimdi bu ayetin mesajı şu. Önce oradaki kompozisyonu çizivereyim. Peygamberimize ilk peygamberliğe başladığı zaman mutlak surette gecenin en az 1/3'ünü hatta biraz daha fazlasını toplumla ilişkiyle geçirmesi gerektiği emredildi. Neden gece dediğimiz zaman Arabistan coğrafyasında sosyal hayat geceydi o dönem. Elektriği yok ve yerleşim düzenine göre de adamlar gündüz işine gücüne bakıyor. Akşamleyin de Kabe'nin etrafında veyahut da Safa Merve tepelerinde piyasaya çıkıyorlar. Sosyal ilişkilerini orada gideriyorlardı. Peygamberimize verilen görev toplum orada ayaktayken sen de aralarına karış ve tebliğatını yap, Kur'an'ı tanıt, İslam'ı anlat, Allah'ı tesbih et. Onlar Allah'a çok, Allah'ın adını kirlettiler. O kirlilikleri temizle gibi görev hani verildi. Bunu gece yap. Onun için Arabistan coğrafyasında o gün böyle bir mecburiyet vardı. Sosyal hayat oradaydı. Böyle bir emir verildi. Şimdi efendim, peygambere verilen şahsına verilen bu emir, ümmet tarafından suistimal edildi. Ama nasıl suistimal edildi biliyor musunuz? Onlar da peygamber gibi bütün hayatlarını bu işe vermeye kalktılar. Gecelerini, gündüzlerini peygamberin yaptığı gibi kendileri de yapmaya kalktılar. Peygamberi taklit etmeye kalktılar. Ama adamlar ve şartlar, piyasadaki şartlar, işler hep aksadı. Cenab-ı Hak bu ayette senin ve etrafındakilerin geceyi böyle gecenin 1/3'ünü kıyamda yani görevde geçirdiklerini Allah biliyor. Ama sizin kiminiz tüccar, kiminiz asker, kiminiz ziraatçı, çiftçi, Allah'ın fazlından arayacaksınız. Allah bu kiminiz hasta, bir de hastalar var. Bunları muaf tutarak işçi, çalışan kesimin onlara özel emri geldi. Fakra umâ teyessere minel Kur'an. Ve biraz açıklamadan sonra ikinci vurgu geldi. Fakra umâ teyessere min. Ondan yani Kur'an'dan kolayına geleni okusun. Ha böylece bir iş adamı, bir eğitmen, bir hukukçu Kur'an okuyacaksa tutup da bir hukukçu ziraatçının okuyacağı ayetleri okumasın. O hukukla ilgili ayetleri okumalı. Bir tüccar bir başka ayeti okumalı. Ticaretinde dürüstlük, kul hakkı, insan hakkı, Allah'ın hakkı yani evrenin korunmasına yönelik bilinçlenme için var olan ayetleri okumalı. Yani tutup da baştan sona evet. kadar dönüp dönüp onları okumamalı yani. Anladım. Tamam. Mesele bu. Anladım. Kur'an böyle okunmalı. Evet. Yani burada değerli izleyenlerimize tabii diğer soru sahipleri olduğu kadar diğer izleyenlerimiz için de çok faydalı şeyler söylemiş olduk. O da şu benim tespitime göre sözlerinizden. Kur'an'ı yani İslam'ı tanımak istiyorsan evet. Peygamberimizin ve onun yaşadığı toplumun İslam'ı tanıma silsilesini, sürecini aynen yaşamanız lazım. Evet. Nasıl? Gelen tebliğin, din tebliğinin sırasına uygun olarak söylenenleri algılaman lazım ki evet. Daha kolay dine adapte olabilesin. Burada çok ilginç bir tespit rastladım bir zaman. Dedi ki, Kur'an, İslam hayatın içinden ve hayata paralel olarak indirilmiştir. Evet. Yani yaşanarak indirilmiştir. Yoksa bu 600 sayfa kitabın içindeki işte 6600 küsür ayetin indirilmesi için 23 sene beklenmesinin başka bir anlamı da yoktu. Yani yaşana yaşana. Hayatın içinden, hayatta karşılaşılanlara paralel olarak indirilmiş. Eğer Kur'an'daki dizilişi, onun indiriliş sürecine paralel hale getirerek okuyacak olursak, İslam'ı çok daha kolay anlarız. Üstelik ezbere dayanan değil, sorgulayarak niye öyle olduğunu da daha iyi idrak etmiş oluruz ve dolayısıyla o din hakikaten bizim dinimiz olur. Yoksa uydurulan veya kulağımıza üflenen din olmaktan çıkar ve günümüzde yaşanan çarpık İslam'dan, İslami yaşayıştan kurtulma fırsatını böylece yakalamış oluruz, evet, diye umuyoruz. Şimdi, peki, Allah razı olsun. Öbür, estağfurullah. Bunu bir vurgu yap verelim. Bunu zaten hatırlarsanız Furkan suresinin 32 ve 33. ayetlerinde daha önce Kur'an'ı tanıtırken bu tezi, bu görüşü orada o ayet şeyi olarak nakletmişti. İzleyicilerimiz orada oraya. Onu belki değinmeyeceğiz de hatırlasınlar yani. Peki. Öyle şey olarak. Bu melek kelimesi kavramına elk ve mülk köklerinden hareketle getirdiğimiz açıklamanın bizim melekler hakkındaki bilgilerimizi alt üst ettiğini söylüyordu Petekkaya. Evet. Ona ne cevap verelim? Şimdi efendim, Allah nasip ederse inşallah ileride insan, cin, şeytan, melek kavramlarıyla ilgili çok detaylı, hem etimolojik, evet, hem Kur'an bağlamında detaylı bilgi vereceğiz. Anladım. Özel bir programımız olacak. Anladım. Ama önce şunu söyleyelim. Bizim halkımız veyahut da insanlık diyeyim, devamlı efsaneye, mite, mitolojiye çok yatkın, düşkün, böyle düşkün bir şey. Mesela eski kitaplarda Hızır yazar. Yeşil, yeşillik, ilkbahar simgelerini, evet, bizim halk bunu kişiselleştirir. Bir Hızır Aleyhisselam yapar. Darda kalmışların imdadına yetişen birisi olarak kişiselleştirir ve böylece folklora böyle girer. Aynı melek de, şimdi daha önce kısaca bir değinmiştik hani müteşabih şeylerden, kaynaklardan gelişiyle ilgili, iki kökten gelir. Birindeki güç anlamına gelir, birinde de dediğim gibi haberci anlamına gelir diye. Kur'an'da şimdi bir genel melek ve melaike çoğulu olanlar var. Bunu herkes pasajdaki söz akışı içerisinden hangi anlama geldiğini kendisi bulabilir. Anladım. Bu bir. Ama şimdi mesela Cebrail deniyor. Cebrail, detayını ileride vereceğim. Ben şöyle şey yapıyorum. Evet, yani zamanımızı da sıkıştırıyor bizi. Şimdi Kur'an ayetlerinin, daha önce Kur'an'ın bir ruh olduğunu bahsetmiştik. Evet. Can olduğunu, toplumun canı olduğunu anlatmıştık. Evet. Şimdi Cebrail, Cibril sözcüğü de Kur'an'ın bir sıfatıdır. Hı-hı. Cibril'in sözcüğü de, ben bunu detayını ileride vereceğim, Allah'ın tamir etmesi demek. Reformu demek. Hı-hı. Cebir sözcüğü, bildiğiniz genellikle ortopedistlerin bu kırık çıkıkta falan kullandığı ilker, hani turnike derler ya, ayaklara falan öyle koyun keçinin ayaklara bağladık destek verdiği veyahut da baston olarak kullandığı, evet, gibi falan diyelim. Böyle yaranın, mesela yaranın sargısı vesaire ki anlamına kullanılır ki bu Allah'ın sarması, Allah'ın tamir etmesi anlamındadır. Bu da zamanla kişileştirildi. Allah Cibril'i indirdi dediği zaman bir de utanmadan, kusura bakmayın biraz sert davranacağım bu hainlere. Bir de Kur'an'ı Cibril getirdi, Cibril indirdi. Kur'an'da 300'ün üstünde bu Allah'ın indirmesidir, bunu Allah indirir demesine rağmen bir ayetler çarpıldık da kişileştirildi. Allah'la peygamber arasında bir aracı melek yapıldı. Öyle bir olay yok. Cibril Kur'an'ın sıfatıdır. Mikal, Kur'an'daki tarafıyla veyahut da Mikail, büyük şef anlamındadır. Bu da Resulullah'ın sıfatıdır. Ben bunları ileride şey yapacağım. Hı-hı. Azrail vesaire, onlar da Allah'ın kulu demek ama İslam literatüründe yok. İbranice'den gelmiştir. İsrafil, Kur'an'da ve İslam'da olmamasına rağmen İbrani kültüründen Müslümanların şeyine gitmiştir. Ve bunlar da biraz daha karıştırdığınız zaman birisi ölüm genlerini, birisi de rüzgar, fırtına, deprem gibi yani Allah'ın güçlerini ifade eden şeyler ama İsrafil'le Azrail İslam literatüründe yok. Anladım, peki. Onu da ama detayı bu anladım. Konuyla ilgili ileride vereceğiz efendim. Biz şimdi 1-2 dakika içerisinde bir ara vereceğiz. Dolayısıyla bu Kadir Gecesi'nde hani Kadir Suresi'nde fecre kadar sabahın erken saatine kadar melekler iner de iner diye bir ayet var Kadir Suresi'nde. Ona ne diyeceğiz şimdi diyor. Orada, yani bunu da kısaca açıklayalım. Şimdi oradaki olay tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha biizni rabbi min kulli emrin selam. Ya hatta tetlavul fec. Orada Kur'an'ın inişi anlatılır. Orada tenezzelül melaike dediğimiz zaman melekler iner durur sürekli iner de iner veyahut da iner durur dediğimiz zaman Kur'an ayetlerinin sürekli insanlığa yardım için geleceği ve ama içinde ruh olan can olan melekler diyor. Yani Kur'an ayetler haberci ayetler insanın canlandıran ayetler sürekli gelecek. Bu ne kadar sürecek ve her işe dair içerisinde konu olacak. Hatta tetlaül fecr. İnsanlar da şafak, yani fecir sökünceye kadar, şafak da yanlış kullanılıyor, biz yanlış kullanıyoruz ya. Yani. Oradan fecir, yani tan yeri ağarıncaya kadar, toplumu aydınlatıncaya kadar Kur'an'ın inmesi devam edecektir. Anladım. Ve arkasında da selam, ne mutlu insanlığa. Evet. Allah'ın böyle bir şeyi var yani. Peki, teşekkür ederiz. Bu güzel bir açıklama oldu. Değerli izleyenlerimiz bir kısa ara vereceğiz, sonra devam edeceğiz gene. O kitap asla onda şüphe yoktur. O müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Evet değerli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz diyeceğim ama biz programımızın akışı içerisindeki kaldığımız yerden bahsediyorum. Şimdi Hakkı Bey bize Allah, Kur'an ve peygamber kavramları hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi verme ihtiyacı duydu gelen sorular ve şeyler karşısında, kanaati karşısında. Şimdi kendisinden bunları sırayla programımızın akış süresince almaya devam edeceğiz. Evet. Hakkı Bey söz sizin efendim, buyurun. Şimdi efendim Müslümanların Kur'an'ı ve İslam'ı iyi yaşayabilmeleri her şeyden evvel Allah'ı iyi tanımalarına bağlı. Allah'ı eksik tanıdıkları zaman hayatlarıyla Allah'la ilgili inanışlarında diyeyim davranışlarda mutlak surette yanlışlıklar ve eksikler olacak. Şimdi biz ileride yani ana programa bu ana maddeleri işledikten sonra inşallah geçeceğiz ki önce bir Allah'ı tanıtalım öyle gidelim dedik. Çünkü şöyle Allah'ın kendine ait özel hani Esmaül Hüsna dediğimiz sıfatları var. Bu sıfatların sıfatlarının bize tecellisi var. Şimdi bunlardan bir tanesinin de hani Rahman sıfatının olduğunu daha önce bahsetmiştik ama bu Rahman sıfatıyla ilgili biraz özel, biraz açma yapmamız gerekiyor. Çünkü iki tane ayette müşriklerin ve hata eden, kusur eden, asilerin hepsinin bir genel nitelemesi var Kur'an'da. İki tane ayette. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı tanıyamadılar da ondan böyle. Şimdi burada Rahman sıfatını bir ön plana çıkaracağım. Geçen de bunu ihmal etmiştik. Şimdi Rahman suresi var Kur'an'da. Başında Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halegal İnsan devam eder. Burada Er-Rahman diye önce Allah kendisinin rahmanlığı üzerine bir vurguyu yaptıktan sonra Allah Kur'an'ı öğretti. Kur'an dediğimiz zaman sadece bizim Kur'an demek değil, okuma yazmayı da öğretti. Yani bu niteliği verdi. Halagal insan, insanı yarattı. Şimdi burada enteresan olan şudur. Bu şeye baktığımız zaman insan okuma yazma öğrenerek, Kur'an'ı tanıyarak insanlaşıyor. Burada Cenab-ı Hakk'ın bize böyle verdiği bir bilgi var. Ama bunu da doğru dürüst anlayabilmemiz için, tam Kur'an'ın bağlamında yapabilmemiz için yine resmi mushaf ve nüzuldaki gerçeği ortaya getirmek zorundayız. Nüzula göre Rahman suresi Ra'd, gök gürültüsü suresinden sonra gelen bir suredir. Ama Kur'an'daki yeri öyle değil, mushaftaki yeri öyle değil şimdi. Onun için de Rahman suresini kesinlikle hacılarımız, hocalarımız da doğru anlamamaktadırlar. Şimdi Ra'd suresinin ikinci ayetinde müşrikler Allah'ın rahmanlığıyla ilgili itirazları var. Bu Rahman'la ne yapıyor ki? Gibi. Bu da kim ki? Ne yapar ki? Ne işe yarar ki diye iki tane ayetinde bu konu edilir. Bunları ileride o ayetlerde nasip olursa işleyeceğiz. Ama önce bunu diyelim. Cenab-ı Hak işte bunlara soru olarak, bu Rahman ne iş yapar diyorsunuz ya siz, bu Rahman var ya, Kur'an'ı öğreterek veyahut da insana okuma yazmayı öğreterek insanı yarattı. İnsanı yaratır. Şimdi burada güzel bir mantık, felsefeye de geçeceğiz. Şimdi insana baktığımız zaman, insan biliyorsunuz biyolojide normal olarak bir hayvandır. Canlıdır. Hayvan deyince hakaret anlamı yoktur. Hayvan canlı demektir. Bir canlıdır. Ama bu canlıya baktığımız zaman diğer varlıklardan, diğer canlılardan bir farklılığı söz konusu. İşte Cenab-ı Hak burada buyurur ki, biz Rahman sıfatımızla, Rahman'ın anlamını bir hatırlamamız lazım. Rahman çok acıyan, analarımızdan daha fazla acıyan, daha fazla seven demek, eski ilk Türkçe'ye çevrili şekliyle de bağrına basan demek. Merhametli. Evet. Merhameti o kadar ki bağrına basan demek. Yani Allah bağrına basandır. İnsanları, varlıkları o kadar çok sever ki bağrına basar. Bağrına bastığı için de insana Kur'an'ı okuma yazmayı öğretir, insanı yaratır. Bunun anlamı şu, hayvanlık pozisyonundaki insanı, varlığı insan boyutuna taşır. Şimdi biz ilk eski Arapça okuduğumuz mantık kitaplarında bu Yunan şeyiyle, felsefesinden gelen şeylerle ilk insanın tanımı hayvanın atık, konuşan hayvan. İlk. Daha sonra bu biraz geliştirilmiş, düşünen hayvan. Ama hayvanlık hep devam ediyor. Ama şimdi sosyoloji çok güzel bir noktaya gelmiş. İnsan okumasının, yazmasının ürünüdür. İşte Allah bağrına basar, insana okumayı, yazmayı, iyiyi kötüyü ayırmayı öğretir, bağrına basar. Allah böyle bir Allah. Şimdi Allah'tan hep korkulur. Herkes Allah'tan ürker. Neden? Allah'ın sıfatlarındaki Esma-i Husna dediğimiz o isimlerini bilmez. Allah'ı tanımadığından dolayı da bu olur. Şimdi geçen gün siz de bir dolayısıyla değindiğiniz hatırlar mısınız? İsra suresindeki bir ayet var. Velegat kerremle beni Adem. Biz insanoğlunu saygınlaştırdık. İnsanoğlunu Allah neyle saygınlaştırdı? Başta insan akıl vermek suretiyle. Ayetin devamına baktığımız zaman bu insanın saygınlığını, kerimliğini iki nokta, o günkü çağa göre, orta çağda, o günkü çağda iki nokta var. Karada ve denizde yürüttük der. Hı hı. Karada yürümesi ne? Tekerleğin icadı. Hı hı. denizde yürütmesi, suyun kaldırma kuvvetinin keşfiyle denizlerde gemiler, yelkenliler yapması, denizde yürümesi. Bunu neyle yaptı? Aklıyla. Bunu aklıyla yaptı. İnsana Allah bu akılı verdi de Allah böyle saygınlaştırdı. Onun için Allah bizi çok seven, çok sayan, bağrına basan bir vacibi vücut varlıktır. Onun için biz Allah'ı hakkıyla takdir ederek Allah'ı tanıyacağız. Ve onu tanıyabilirsek Allah'ın ayetlerini, Allah'ın verdiği ilkeleri ancak o zaman uygulayabileceğiz. Bu Allah'ı tanımaya benzer, bakar. Ama size burada güzel bir şey anlatacağım, aklıma gelen bir nokta. Bir yakınım var, yaşlı bir kadın. Kemik erimesi vesaire nedeniyle ayakları falan çarpıldı. Bir gün dedim ki çocuklarına, alın da anneyi götürün şeye, bir güneşe, kuma, orada güneşten istifade etsin. Şimdi bizim Hacı Hanım hemen itiraz etti. Yok dedi, ben açılmam dedi, güneşe bakmam dedi, güneşe çıkmam dedi. İtirazı patlattı. Dedim ki, senin gibi külüstürlere dedim, hiçbir mahsuru yok. Sen git dedim, isterseniz dedim, Nur suresinin 60. ayetini bir okuyun dedim. Olur mu falan diye itiraz ettiler. Neyse getirdi o büyük oğlan bir meal, okudu. Yaşlı kadınların, yani ziynetlerini açmasında da sakınca yoktur. Ki artık güneş biliyorsunuz, kemiğin en iyi şeyi, D vitamininin en iyi kaynağı alasana. Kadın, bir daha okusanıza şunu dedi. Tekrar okudular. Şöyle toparlayıverdi kendini. Aa, öyle Allah mı olurmuş dedi. Şimdi tam burada bir dilimizde bir, evet, benzetme var biliyorsun. Evet. Hani kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi demiş. Evet. Şimdi herkesin Allah'ı kendi hafsalasının aldığı şekilde ve kendi naturasına uygun, evet, bir şimdi, anlayışla. Öyle Allah mı olurmuş? Yani döven, söven, affedersin, ha, yakan, Allah işkence yakacak eden. Allah cehenneme atacak. Ya şimdi bu çok mesele. Şimdi Kur'an'ı inceleyeyim. Özellikle Esmaül Husna'nın tadadını bir yapalım. Orada Allah'ın celal sıfatları mı çok, cemal sıfatları mı çok? Ve bu arada, yani biz bunun detayına giremeyiz ama bir Kadir Şinaslık olsun. Şimdi Allah'ın Esma-ı Husnası ile ilgili çağdaş, yaşayan, hayatta olan, benim çok saygı duyduğum Mustafa İslamoğlu hocamız var. Onun Esma-ı Husna diye hem görüntülü, sesli hem de kitabı var. Müslüman kardeşlerimizin Allah'ı tanımaları açısından o kitabı inceleyip istifade etmelerini öneriyorum. Hı hı. Şimdi burada baktığımız zaman, Kur'an'ı incelediğimiz zaman, hani korku babından şey yapacağız. Kur'an'da Allah korkusu, İslam'da Allah korkusu. Allah'tan korkalım mı? Şimdi İslam'da Allah korkusu yok. Allah kimseyi cehenneme atmıyor. Hani bunu eski felsefi şeylerde de çok güzel var. Bizim aptallar bunu falan çok güzel dile getirmişler. Cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini bile götürür. Herkes kendisi götürür. Bir insan cehenneme gidiyorsa Allah atmıyor ki. Herkes kendisi gidiyor. Seve seve iradesiyle kendisi gidiyor adam. Kendisini kendisi atıyor cehenneme. Allah korkusu diye İslam'da bir tanım yok ama mesela camilere girersiniz karşıda. Resul hikmetü mehafetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur. Çorumuza, çocuğumuza Allah korkusu, Allah korkusu, Allah korkusu. Korku, korku, korku, korku. Ürkek bir toplum. Eğitimde korkunun işi ne? Yeri var mı? Ana baba çocuğunu korkutursa 200'lü çocuk yapar. Öğretmen şımarık şey yapar. Devlet baskı yapıp ülkeleri, vatandaşlarını korkutacak olursa da asi, anarşist bir toplum yaratır. Korkunun yeri yok İslam'da. Onun için ama Müslümanlar Resul hikmeti mekafetullah, hikmetin başı Allah korkusudur. Şeyin üstünde Mihrabın üstünde yazan ayet ayrı. Değil. O daha bir enteresan. Bunlar da yazıyor. Valla dediğiniz... küllema dehal aleyha zekeriyel mihrab. Hayır hayır. Sizin söylediğiniz ayet nerede bunu yazıyor? Bunu tablo halinde bizim şimdi tablo olarak Müslümanlar aslında. Şey yapmıyorlardı ya. Resim yapmıyorlardı ya. Hı-hı. Resim yapmayan Müslümanlar tablo yapıyorlardı. Şimdi efendim bu tabii şimdi, yani Allah korkusu affedersiniz. Allah korkusu bir eğitim metodu olarak kullanılan, korkutmaya dayanan bir eğitim. Çünkü hayvan eğitimini de korkuya dayanarak, döverek, söverek, evet. Yani korkutarak yapılan bir eğitim sistemi. Onu insanlığa aktarıldı. Ve bu tabii Kur'an'ı öğrenemediğin için, İslam'ı öğrenerek edinemediğin için o korkutarak öğretme sürecini sürdüre geldi bizim toplumumuz. Şimdi hanımlar dövülecek. Kim dövdüyor? Allah dövdüyormuş. Çocuklar 7 yaşında namaz emredilecek. Kılmazlarsa 9 yaşında döverek kıldırılacak. O çocuk namaz kılar mı? Kılıyor, kılıyor efendim. Kılıyor. Abdestsiz kılar. Nasıl kılıyor? Kalk lan diyor kardeşine. Kalk, babam gitti yeter ha, yatıp tamam kalkma şimdi. Diyor. Bunlar hani şey yapacağız o. Korkunun İslam dininde yeri yok. Ha, gelelim o şeye. Resul hikmeti mehafetullah. Peygamber buyurmuş bunu. Peygamberimiz böyle bir şey demiş olabilir mi? Bakın. Bu ifade, peygamberime sürülen bu kara, açsınlar kitabı mukaddesi, Süleyman'ın meseleleri bölümü, birinci bölüm, yedinci cümledir. Tamam, Tevrat'tan okusunlar. Diyor. Tevrat demeyelim efendim, Tevrat yok, kitabı mukaddes. Hayır, bugünkülerin kullandığı kitabı. Kitabı evet. Mukaddes, şimdi Tevrat Allah'ın kitabı, onun için biz... Ay bugünkü Tevrat diyoruz onu artık. İşte yani. Demeyelim yani. Peki. Onu bile demeyelim. Yani. Peki, demeyelim. O kutsal kitap, mukaddes anladım. Kitap. Ama bak inanın Süleyman'ın meseleleri orada. Orada göreceğiz. Birinci bölümün yedinci cümlesi. Bak ayeti bile demiyorum. Onlar ayet diyorlar da biliyorsun. Çünkü ayet olmadığından evet. Öyle. Onu diyoruz. Orada Resul Hikmeti Mehafetullah diye var. Ama bunu getirdiler. Bizim peygamberimize şey yaptılar. Ha? Bizde ne var? Bizde haşyet var. Hı hı. Haşyet, bilgiyle doğru orantılı olarak insanlarda gelişen saygı duygusu demek. Hı hı. Ama bilgiyle artar. Şimdi Fatır suresindeki bir ayette, İnnemâ yakşallâhu bin ibâdihil ulemâ. Allah'tan sadece ve sadece bilginler haşyet duyar. Allah'ı tanımayan adam, Allah'ı bilmeyen adam Allah'a saygı duymaz. Bir Allah varmıştır. Allah Allah, Allah Allah. Cenab-ı Hak da bunu ileride inşallah işleyeceğiz. Bu tip şeyleri atın, temizleyin diyor. Nasıl şimdi? Adam önünde kağıt alacak bismillah, oraya gidecek bismillah, şuraya gidecek bismillah, oraya gidecek, onu yapacak bismillah. Bu ne? Besmele'yi anlattıydım ya, bu Allah'ın adını kirletmekten başka nedir ki yani? Şimdi ancak Allah'ı tanırsa bir adam, layıkıyla hani ayet okumuştum ya, iki tane ayet aynı ifadeydi. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah hakkında ne kadar bilgileri artarsa, Allah hakkında o kadar haşyetleri artar. Şimdi bunu şöyle anlatayım ben böyle şey olarak ki. Şimdi biliyorsunuz zaten halinizde yeni tanıştık. Şimdi Ahmet Bey kardeşimiz işte Mehmet Ali Necati kardeşimiz dedi, tanıştırdı. Biz Ahmet Bey sizi bize tanıttığından Ahmet Bey referansıyla size saygımız oluştu. Biraz sonra sohbet ederken eğitiminizle ilgili, kariyerinizle ilgili bilgi sahibi olduk. Önceki size karşı olan saygımız katmerleşmeye başladı. Estağfurullah. Beni tabii örnek bunu, izninizle bunu somut örnek vereyim de. Hayır, yani sonra ayet üçüncü şahıs olarak konuşuyor. Tevazu, üçüncü şahıs olarak konuşuyor. Ben şahsınızda en yakın sizsiniz. Hayır anladım da yani. İzleyicilerimizi pek ilgilendirmez. Tamam, yani. Hayır onlar da anasıyla, babasıyla, öğretmeniyle, çevresindekiyle aynı ilişkiyi kursunlar yani, istiyor. Evet. Evet ben oradan. Ve derken sizin niteliklerinizi ve sonunda da topluma adanmışlığınızı da öğrenince size karşı hayranlığım, saygım bir kayıt daha arttı. Bakın bu bilgiyle paralel olarak yükseldi. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da ancak bilginler haşyet duyar ifadesini, Allah'tan en çok bilginler haşyet duyar. Şimdi gelelim Kur'an'da ki bir konu, bir şeye. İzleyicilerimiz Enfal suresinin 2. 3. ayetlerine bakabilirler. Orada müminler şey yaparken Allah'ın ayetleri okunduğu sıra onlar imanca ziyadeleşirler buyurur. Şimdi Allah'ı her tanıyışta Allah'la ilgileri bilgisi arttığından dolayı Allah'a karşı saygıları da insanların artar. Mesela Allah ne dedi? Bizi yaratan dediğin zaman bir şey yapar. Rızkımızı veren dediğimiz zaman ikinci bir şey yapar. Bizi affeder dediğin zaman, affeden de odur dediğin zaman yeniden bir başka şey daha artar. Allah'la ilgili bilgisi de o doğrultuda artar gider. Ve böylece Cenab-ı Hak bu saygı, sevgi şeyine gittiği zaman mutlak surette ona ülâike'l mü'minûne hakkadır. Gerçek mümin de onlardır der. Yani işte demek ki korkacaksan o yüce varlığın sana duyduğu saygı, sevgi ve merhameti kaybetme tehlikesi evet. Varsa ondan kork. Ondan işte. Tamam şimdi insan herkes sevdiğini üzmemek için değil mi? Evet. Sevdiğine mahcup olmamak için. İşte yani korku o yani. Sevgiyi kaybetmekten, tamam, saygıyı sevgiyi kaybetmekten korkmak. İşte bu lazım. Saygı bu. Evet. İslam'da bu. Allah'ı yeterince tanıdığımız zaman Allah'a haşyet duyarız. Şimdi Ala suresindeki bir ayete oraya gelecek olduğumuz zaman orada da Allah'ın yeri göğü yarattığı, kitabı indirdiği, yol gösterdiği vesaire birkaç sıfatını şey yaptıktan sonra işte bunlara öğüt ver. Öğüt haşyet duyana, saygı duymuş insana öğüt yarar sağlayacaktır der. Şimdi öyleyse Kur'an'ı tanımadan, Allah'ı tanımadan bir insana ne kadar Allah'a karşı, Allah'ın koyduğu ilkelere saygı duydurmaya kalkışırsak kalkışalım, nafile. Temeli olmadığı için ayakta durmuyor, hep göçüyor. Olmaz. Evet. Olmaz. Ve enkaz oluyor. Hep. Evet, o enkaz oluyor. Evet, biz de işte herhalde o temelin atılıp i̇şte üzerine örülecek duvarın ayakta kalmasına yardımcı sonra, olmaya çalışıyoruz. Evet, Allah'ın ilkelerini hep böyle gideceğiz. Ama burada işte bu bilgilenme tamamen Kur'an esaslı olmalı. Şimdi doğru söylüyorsunuz da bu Kur'an deyince şimdi herkes tabii bir benzetmeyle süremize galiba dolu yönetmenimiz işaret ediyor. Körlerin fili tarifi diye bir benzetme var, bir metafor var. Yani herkes tuttuğu yeri körlerin, çünkü öyle benzetirler, körleri bir filin etrafına dizmişler. Herkes fili tarif etsin diye. Herkes tuttuğu yeri fil diye tarif ediyor. Evet. Ama her birisinin söylediğini de ötekisi reddediyor. Hayır, öyle değil. Bu bir işte süt, etten sütundur, öteki diyor ki bir hortumdur, öteki diyor ki bir kuyruktur falan. Evet. Ama bunların hepsi doğru ama eksik olduğu için tabii bir kendi aralarında da kavga ediyorlar üstelik yani. Evet, yani evet. Senin dediğin fil, benim dediğim fil gibi. O nedenle şimdi Allah'ı, Kur'an'ı, dini, İslam'ı tanıma babında şimdi herkes duyduğu kadar yani bilgi edinme kaynaklarımız bizim kulağa dayanan biraz da medyatik olduğu için yani okumaya, sorgulamaya, araştırmaya dayanarak bir bilgi birikimine sahip değiliz. Yani İslam toplumları olarak böyle bir geleneğimiz yok. Dolayısıyla kulağımıza ne üfleniyorsa İslam buymuş diyoruz. Hatta o meşakkatten, o şeyden kurtulmak için de birine bağlanıyoruz. O ne derse o doğru diyoruz. Evet. Peki bundan nasıl çıkacağız buradan? Yani nasıl şimdi gideceğiz? Efendim, yani o dediğiniz şeye nasıl varacağız? Şimdi efendim, dinin Allah'a ait olduğunu, halis yaşanması gerektiğini daha evvel arz etmiştik. Evet. Şimdi önce özgürleşeceğiz. Şimdi nasıl özgürleşeceğiz? Önce la ilahe illallah diyeceğiz. Yani biz sahte ilahları, bize tanrılaşmış olan hazretler var ya, hazretler, onları bir öldüreceğiz. Biz tek Allah diyeceğiz. Onun için Câsiye suresinin bir ayetinde de çok tuhaftır. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın, Allah'a kaçın şeyi vardır. Bak fefirru, firardan gelir yani. Evet, evet. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın Allah. Onun için önce hazretleri öldüreceğiz efendim. Evet, peki. Hazretler. Şimdi izninizle. Estağfurullah. Şimdi herhalde birkaç dakika vaktimiz vardır. Şimdi herhalde bunu bölmeyelim. Bu hazret tamam deyince yine hem bir çeşni olacak bu olaya da. Şimdi eskiden okul bitirmelerde bir bitirme sınavları olurdu. Seni karne vesaire aldıktan sonra bir de toplu bir düzen kurullara girilirdi. Bir imam hatip okulu. Orada öğrenciler kurul sınavına giriyorlar son bölümde. Hatta 2. Eylül dönemi diyelim. Diyelim ki Mayıs'ta bilen geçiyor. Ekim, Eylül'de de bütün giren geçiyor. Giren geçiyor. Yani. Giren öyle geçiyor, bir şeyde kalanları geçiriyorlar. Çocuğu öğretmenler sınıfa almışlar. Soru soruyorlar. Diyorlar ki şimdi dinler tarihi dersi. Söyle bakalım delikanlı. Hazreti Köroğlu evliyadan mıdır, evliyadan mıdır? Bunlar yani peygamber midir, evliyadan mıdır? Eylül'de mi soruyorlar? Bunu Eylül'de. Hani giren peki geçecek ya. Orada soruyorlar. Çocuk düşünüyor. Dersine de iyi çalışmış. Kur'an'da geçen peygamber isimlerini Adem, Nuh, Hud, Şit falan gelmiş bereye doğru işte son peygambere kadar. Hazreti Köroğlu diye bir peygamber yok. O zaman demiş bu evliyadır demiş. Ve evliyadır demiş. Hadi geçti demişler, git demişler, gülüşmüşler. Gaya geçirecekler. Dışarı çıkınca arkadaşları bekliyorlar. Hocalar zor mu soruyor, kolay mı soruyor? Böyle dört gözle heyecanla bekliyorlar. Soruyorlar işte Ahmet, hoca ne sorduk, zor mu sorduk, kolay mı sordu falan derken ya demiş Hazreti Köroğlu Nebi mi Veli mi diye sordu demiş. Sen ne dedin? Oğlum biliyorsunuz işte peygamberlerin isminde yok. O zaman ben de evliyadır dedim demiş. Ulan olur mu, o eşkıyanın teki. Ne evliyası? Yahu demiş ben de biliyorum ama işi hazret sözcüğü karıştırdı demiş. Hazret. Hazreti Köroğlu çok olunca. Çok güzel, çok güzel. Çünkü bakın şurada izleyicilerimize söylüyoruz. Okudukları falan hazret, filan hazret bunlar bir gidecek. Dini bunlar hazretler bozdu. Hepsi hazretler vasıtasıyla bozuldu. Hazreti falan, hazreti filan, hazreti falan, hazreti filan. Her gelen bir ıngıl çıngıl daka daka daka daka Allah'ın dini. Yani şu kitabın işte 600 sayfadaki var olan din 600 bin sayfaya çıktı. Daha da çıkmakta yani. Peki bu programı burada sonlandırmak durumundayız. Vakti açtık galiba. Bundan sonraki programımızda Kur'an'ı evet, tanıtmaya herhalde gireceğiz. Biraz, yani onu biraz daha tanıtmaya gireceğiz. Orada herhalde biraz daha açacağız İnşallah konuları. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz, programın başında söylediğim amaca ne denli yaklaşıyoruz bilmiyorum ama bizden dağarcığımızda işte olanları sizinle paylaşmaya çalıştık. Umarız sizler de bundan istifade edecek bir kırıntılar bulmuşsunuzdur. Gelecek programda görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.